Yasin Suresi. Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin. Hikmetli Kur'an'a andolsun. İnneke leminel mursalin ala sıratin mustakim. Sen elbette gönderilen resullerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin. Tenzilel azizir rahim. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilal azqan fehum muqmahun. Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Sen ey Resulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup, ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun. İnna nahnu nuhyil mevta ve naktubu ma qaddamu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet. Siz sadece yalancısınız. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Ahali dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَل۪ينَ Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi. Ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu Resullere uyun. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona. أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da. İnni اِذَنْ لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ O durumda ben, besbelli bir sapıklıkta olurum. اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Ona, buyur cennete gir, denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi, dedi. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِينِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hiç kimse hariç kalmamak üzere, hepsi huzurumuza toplanacaklar. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar? سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir. لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet, ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara ne zaman, önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edinmeye müstahak olun, denilse yüz çevirirler. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, yüz çevirirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler. Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman? مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? Diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler. Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel arâiki muttekiûn. Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı, istedikleri her şey onlara. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ Rabb-i Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Fakat bugün sizler, şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Lakin bana tapın, işte sırat-ı müstakim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ İşte tehdit edildiğiniz cehennem. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü, mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise, hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ. Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm, kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden, kendileri için davarlar yarattık da, onlara malik bulunuyorlar. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir, hem de yerler. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ O'dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Siz de onu tutuşturup durursunuz. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.